kabambe kaka tembe basi mibali nyonso kaka tembe nganda ekoma esika balakisaka mbongo nganda ekoma esika bawelaka basi nganda ekoma esika bawelaka mibali tembe yo na nani mbominga kaza kosomi kaka mpona yo moko kimbundi osomi mpo esipa nzoto komi lokola ndako na yo fonda na kiti komande masanga bilekaleka yo na nani moninga tembeluti mabe mingi o mamamama tembe, moto nyonso alingi kaka tembe.